kompresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 października, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. PKW podała wyniki głosowania w sprawie 29% komisji wyborczych. Za chwilę konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu w Stanach Zjednoczonych. W wyborach do Senatu Polacy wskazali na Adama Bodnara. Rozpoczynają się ćwiczenia nuklearne NATO o nazwie Steadfast Nun. Potrwają do 26 października. Do Państwowej Komisji Wyborczej spływają wyniki głosowania do Sejmu i Senatu. Po przeliczeniu głosów w prawie 29% obwodów PiS otrzymał nieco ponad 40% poparcia. Koalicja Obywatelska 26,37%, Trzecia Droga ponad 14%, Lewica ponad 8%, Konfederacja prawie 7,4%. Znane są też wyniki referendum w sprawie 29% obwodów. Częściowa frekwencja wyniosła nieco ponad 43%. Do stwierdzenia ważności referendum potrzebna jest frekwencja powyżej 50%. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że zwycięstwo PiS jest wyraźne. Wyraził nadzieję, że zostanie skonsumowane przy tworzeniu nowego rządu. No wygraliśmy, niektórzy mówią po raz trzeci, bo liczą wybory parlamentarne, ale wygraliśmy po raz dziewiąty, licząc wybory prezydenckie, samorządowe i europejskie, więc to jest sukces rzeczywiście trudny do przecenienia. No i teraz będziemy myśleć o tym, jak ten sukces przełożyć na tworzenie rządu. Według wyników sondażowych Ipsos, tak zwanych late poll, wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 36,6% głosujących. Koalicja Obywatelska zdobyła 31%, Trzecia Droga 13,5%, Lewica 8,6%, Konfederacja 6,4%. Szef Rządowego Centrum Analiz Strategicznych Norbert Maliszewski powiedział, że właśnie wyniki sondażowe late poll Ipsos są najprawdopodobniej i najbardziej zbliżone do ostatecznego wyniku wyborów. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że liczby mogą się zmienić, szczególnie w konkretnych okręgach wyborczych. Trzeba pamiętać, że wciąż takie podziały dotyczące liczby mandatów, zwłaszcza właśnie w okręgach, one tutaj mogą być wciąż nieprecyzyjne i mogą jeszcze pojawiać się pewne przesunięcia, ale ten obraz, jaki właśnie tutaj jawi się z tego wyniku late poll, no, będzie bliski temu ostatecznemu. W przeliczeniu na mandaty PiS może liczyć na 198 miejsc w Sejmie, Koalicja Obywatelska na 161, Trzecia Droga na 57, Lewica 30 mandatów. Konfederacja 14. Frekwencja w wyborach do Sejmu według sondażu Ipsos wynosząca niemal 73% jest najwyższa w historii wyborów od 1989 roku. Poprzedni rekord wynosił 62,7% i padł w pierwszej turze wyborów do Sejmu w 1989 roku właśnie. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu na terytorium Stanów Zjednoczonych, choć z mniejszą przewagą niż przed 4 laty. W wyborach do Senatu głosujący za oceanem Polacy wskazali na Adama Bodnara. W Stanach Zjednoczonych Prawo i Sprawiedliwość zyskało 40% głosów. To 12% mniej niż w wyborach parlamentarnych 2019 roku. Najlepiej ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wypadło w okręgu chicagowskim, gdzie zdobyło 54% głosów, oraz w okręgu nowojorskim niespełna 40%. W Nowym Jorku Koalicja Obywatelska uzyskała nieznacznie mniej, 37% głosów. Ugrupowanie to zwyciężyło wyraźnie w mniej licznych okręgach konsularnych Los Angeles, waszyngtońskim i Houston. W całych Stanach Zjednoczonych Koalicja Obywatelska zdobyła ponad 35% głosów. Na Trzecią Drogę głosowało w USA ponad 8%, na Lewicę 6,5%, a na Konfederację 6% wyborców. Adam Bodnar z Koalicji Obywatelskiej zdobył 53% głosów, a Alicja Żebrowska z PiS 47%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś początek ćwiczeń nuklearnych NATO o nazwie Steadfast Nun, niezłomne południe. To doroczne ćwiczenia organizowane od ponad dekady, ale tym razem w czasie, gdy Rosja grozi użyciem broni nuklearnej za pomoc Ukrainie i że wycofa się z globalnego porozumienia o zakazie przeprowadzania prób jądrowych, ćwiczenia NATO są tym bardziej ważne. Potrwają do 26 października. ćwiczenia, oczywiście bez użycia prawdziwej broni, sprawdzają, jak sojusz jest przygotowany na ewentualne ataki nuklearne. Każdego roku gospodarzem Steadfast Nun jest inny kraj natowski. W tym roku loty szkoleniowe odbędą się nad Włochami, Chorwacją i Morzem Śródziemnym. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg podkreślił, że wojna rozpętana przez Rosję na Ukrainie przypomina o ważnej roli, jaką broń nuklearna NATO odgrywa w odstraszaniu. Nasze ćwiczenia pomogą zapewnić wiarygodność, skuteczność i bezpieczeństwo odstraszania nuklearnego. Wysyłają też jasny sygnał, że NATO będzie bronić wszystkich sojuszników. W tegorocznych ćwiczeniach bierze udział 13 krajów i około 60 samolotów różnego typu, w tym myśliwce czwartej i piątej generacji, samoloty obserwacyjne i tankowce. Także amerykańskie bombowce dalekiego zasięgu B-52. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg, na północy możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 7 stopni miejscami na południu do 12 nad morzem, w obszarach podgórskich od 5 do 8, wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W tej godzinie odwiedzimy pałac w Miłosławiu w Wielkopolsce. To przy okazji naszego cyklu o zamkach i pałacach. Marta Piasecka i Marek Gaworski opowiedzą o tym obiekcie, ale zaczniemy od tego, jak będzie kształtowała się aura w ciągu najbliższych dni. Niektóre modele wskazują, że trudno będzie o ciepłe dni i że chłodna jesień rozgościła się w kraju nad Wisłą. Ale o tym nasz gość Piotr Firan, Trójka przed południem. Zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Młodzieżowe słowo roku. Odpowiednia komisja zaczyna przyjmować propozycje, chociaż czasem młodzi użytkownicy języka nie do końca zgadzają się z propozycjami rówieśników. Może to wskazywać m.in. na mnogość określeń. Takie słowa się szybko pojawiają, ale też szybko znikają. Jak to wpływa na porozumienie międzypokoleniowe? Przypomniała mi się taka sytuacja na przystanku autobusowym, jak młodzież wyszła ze szkoły, czekała na autobus i jeden chłopiec do drugiego krzyczy: ty stary, nie brandzluj powietrza. Ja mówię: Boże. Ja mówię: co ty mówisz, dziecko? On mówi: no co, nie rób zamieszania. A mówiłem, że chęć odróżniania się może wpłynąć na brak porozumienia. 2 2 7 3, jeśli chodzi o państwa propozycje dotyczące młodzieżowego słowa roku. There's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good, it's it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good, it's it. care about the cash flow. We got another kind of gold. We keep a hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Teraz proszę Państwa o pogodzie. W sobotę było przyjemnie, miło, ciepły wiatr. Poprzednie dni także były nie najgorsze, jeśli chodzi o zeszły tydzień, a w niedzielę i dzisiaj już chłodniej. Naszym gościem jest Rafał Maszewski, klimatolog. Dzień dobry Panie Rafale. Witam serdecznie. Czemu zawdzięczamy to ochłodzenie? Tak, no w sobotę na kilkadziesiąt godzin napłynęło z południa do nas bardzo ciepłe powietrze, noc z piątku na sobotę bardzo ciepła, miejscami 17-18 stopni, to tak jak w środku lata. No ale w sobotę z biegiem dnia od północnego zachodu nasunął się chłodny front atmosferyczny z głębokim niżem nad... I za tym frontem właśnie popłynęło powietrze polarnomorskie, dużo chłodniejsze. Odczuliśmy to już w niedzielę, kiedy to zamiast 25-26 na południowym wschodzie było 12 stopni. No i odczuwamy to również w poniedziałek i będziemy odczuwać do środy, chociaż we wtorek i w środę nieco łagodniejsza masa powietrza napłynie, także w wielu miejscach możemy mieć powyżej 10 stopni, gdzieś tam nawet w czwartek na południu, może powyżej 16 stopni, także no całkiem niezła jak na tę porę roku temperatura, ale uwaga, przymrozki już tej nocy, czyli we wtorek wcześniej rano, zwłaszcza na południu możliwe przymrozki, w innych częściach Polski to głównie jakieś słabe przygruntowe. Również w środę rano i w nocy z wtorku na środę też przymrozki już w innych częściach Polski mogą być, te zwłaszcza właśnie centymetrów nad gruntem, na wysokości 2 metrów, czyli tej standardowej, pomiarowej raczej 1-3 stopnie, to oczywiście zimno rano wychodząc, warto nieraz nawet czapkę sobie założyć. Opadów niewiele do środy, głównie na północy, w północnym wschodzie, właśnie aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, na północy Mazur pojawiają się takie opady deszczu, we wtorek ich mniej, słońce na zmianę z chmurami, w środę również, to zwłaszcza na północnym wschodzie może przelotnie popadać, no a w czwartek na zachodzie i południowym zachodzie i więcej chmur. No i tutaj zaczną się zmiany, ta końcówka tygodnia to spore zamieszanie w pogodzie, ponieważ od południa zbliży się do nas niż od Alp, który będzie prowadził bardzo ciepłe powietrze z południa, z nad basenu Morza Śródziemnego, a jednocześnie w czwartek nad Skandynawią, czyli na północ od naszego kraju, rozbuduje się silny wysz atmosferyczny, który przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z północnego wschodu skieruje do naszego kraju zimne powietrze, uwaga, już pochodzenia arktycznego, czyli będzie na pewno dużo większe ochłodzenie niż mieliśmy w przypadku niedzieli i poniedziałku. No i tutaj ta końcówka tygodnia, piątek, sobota, niedziela to maksymalnie miejscami w centrum, na północnym wschodzie. 1, 3, 4. No właśnie, widziałem te różnice, bo jeżeli spojrzymy na mapę na niedzielę, jeśli chodzi o najbliższą niedzielę, no to tak na Podkarpaciu 17 stopni, a im dalej na północ, tym chłodniej. Właśnie to, co wspominałem, ten niż zaciągnie bardzo ciepłe powietrze z południa i ono sięgnie właśnie krańców południowych naszego kraju, gdzie właśnie może być nawet 17 stopni, a jednocześnie gdzieś na Mazowszu, na Warmii, na Mazurach może być około 2-3 stopni na plusie, także duża różnica w temperaturze. I co ciekawe, w ten weekend no ten niż sprowadzi strefy opadów. W piątek już popada na południu, w centrum, na wschodzie, to opady mogą być ciągłe, ale w sobotę może nawet pojawić się strefa opadów jakiegoś nawet śniegu z deszczem w centralnej Polsce na wschodzie. Te płatki śniegu możemy ujrzeć. Tak się dzieje, kiedy to cieplejsze powietrze zderza się z tym zimnym, które, tak jak wspomniałem, będzie napływać do naszego kraju nad przeważającą część. No i tu mogą takie opady mieszane nawet śniegu się nam pojawiać. Do tego w sobotę, uwaga, no niestety może się pojawić dość silny, porywisty wiatr wschodni. Uwzględniając niską temperaturę i wiatr, w odczuciu będzie na pewno nam bardzo nieprzyjemnie w sobotę i zimno. Także myślę, że czapka i rękawiczki jak najbardziej, albo szaliczek wskazane, no a spanie przy otwartym oknie to już nie koniec. Teraz. To pytanie też, rozumiem, że odwrotu nie ma, to kierowcy już powinni powoli też zastanawiać się nad tym, żeby umówić się do warsztatu na wymianę opon, to jedno. A drugie, panie Rafale, czy są już jakieś modele, które wskazują, co się będzie działo? Wiem, że to już jest tak daleko, no, zimą. No bo pytanie, czy przy tak interesującym lecie, jakie mamy za sobą, będą pewnego rodzaju anomalie, jeśli chodzi o zimę. Dobrze, ale nim to powiem, to jeszcze wspomnę o tym, że to ochłodzenie, o którym mówiłem, to bardzo mocne, raczej będzie krótkotrwałe i w kolejnym tygodniu, gdzieś końcówka października, może przynieść dużo cieplejszego powietrza, także to nie jest jeszcze początek zimy ani przedzimia, a wracając do zimy, no to oczywiście mamy dużo nadwyżkę ciepła na globie. Mamy zjawisko El Niño, które dodatkowo nam tutaj ta woda ogrzewa atmosferę, także no tutaj bym się spodziewał różnych, nawet jakiś może i rekordów, chociaż w takich sytuacjach El Niño tego zjawiska często listopad jest dosyć ciepły, co tak może się tu zdarzyć i tak te prognozy wstępnie wskazują, że sporo ciepłego powietrza w listopadzie powinno jeszcze być. Początek zimy być może też łagodny, ale gdzieś tam styczeń, luty, no tutaj powinno być więcej zimy w zimie, że tak powiem. Jest spore ryzyko, że będą takie właśnie spływy powietrza nawet tego arktycznego i kto wie, czy tej zimy kilkanaście stopni, 20 stopni na minusie czasami nie zobaczymy. Jest na to szansa, aczkolwiek u nas zimy prognozowane, bo jest dużo czynników, jest Atlantyk, jest wyż wschodnioeuropejski. Dużo się może dziać. Możemy sobie tak wybrać. Tak, dużo się może dziać, ale na pewno będzie w cudzysłowie ciekawie. Rafał Marzewski, klimatolog, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. You have a clue.

Tak dużej wystawy na Wawelu jeszcze nie było. Można już oglądać obraz Złotego Wieku. To tytuł tej ekspozycji, a mówił o niej na antenie Polskiego Radia 24 Krzysztof Czerzewski, który zajmuje się zbiorem militariów na Zamku Królewskim w Krakowie. Wawel nie organizował aż tak wielkiej co do skali wystawy. Zgromadziliśmy około 420-430 przedmiotów bardzo różnego rodzaju. No i to są przedmioty, które tylko częściowo pochodzą z naszych własnych zbiorów. Większość to są wypożyczenia praktycznie już biorąc z całej Europy, a nawet spoza Europy, bo także z Nowego Jorku. Mówił na antenie Polskiego Radia 24 Krzysztof Czerzewski z Zamku Królewskiego w Krakowie. Ta wystawa przedstawia okres panowania kolejnych Jagiellonów w XVI wieku na terytorium monarchii polsko-litewskiej. Polska była wówczas jednym z najważniejszych państw w Europie, w którym nastąpił znaczący rozwój nauki, kultury i sztuki. Ekspozycję można oglądać do 14 grudnia. Raper Kanye West, występujący też pod pseudonimem Ye, wydaje nową płytę. Fani na nowe wydawnictwo czekali ponad 2 lata. Włoska gazeta Il Messaggero poinformowała, że to właśnie w ich kraju odbędzie się pierwszy oficjalny odsłuch nowego krążka artysty. Impreza ma odbyć się na arenie w Reggio Emilia, małym mieście w północnych Włoszech, niedaleko Bolonii. Obiekt pomieści nawet 80 tysięcy widzów. Z kolei fani sagi o Wiedźminie doczekają się animowanej wersji tej historii. Jeden z najpopularniejszych portali streamingowych zapowiedział, że podejmie się stworzenia takiej produkcji. Na razie została skompletowana ekipa twórców. Premiera animowanej wersji Wiedźmina nie jest jeszcze znana. Ale wiemy za to, kto będzie dzisiaj naszym gościem w audycji Trójka do Trzeciej. Kwadrans po 12:00 pojawi się u nas dyrektor artystyczny Dramfestu Wojciech Lasek. To już 28. edycja tego muzycznego święta perkusistów. W tym roku do Opola, gdzie odbywać się będzie impreza, przyjadą gwiazdy światowego formatu. Między innymi Ian Paice z Deep Purple, Ray Wilson, Stigman i muzycy King Crimson. O Dramfeście rozmawiać będziemy po godzinie 12:00, a kolejny serwis kulturalny wróci na antenę Trójki o 14:30. A te informacje przygotowała Małgorzata Łukowska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczyna się plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2023. Jakie słowo mogłoby powalczyć o to miano? Mamy takie słowa jak crash, random, cringe. Państwo dopisują też dobrze znane wszystkim. Moja córka, prawie 14-letnia, ma takie uniwersalne, nie wiem. Uczymy się matmy, powtarzamy angielski, nie wiem. Pójdziemy na spacer, nie wiem. Gramy w coś, nie wiem. Będziemy coś robić, co chcesz robić, nie wiem. Tylko, że to nie wiem, nie zawsze znaczy nie wiem, tylko po prostu jestem zmęczona, nie mam ochoty, mam ochotę się zająć czymś innym i tak dalej. Także w ustach mojej córki nie wiem jest najbardziej uniwersalnym sformułowaniem i powiedzeniem. Jakże pojemność tego słowa się powiększyła, jest też, proszę państwa, inna propozycja. Jest jedno słowo, które wzbudza we mnie radość. I w ogóle śmieszy mnie słowo wybombiać. Dzieciaki używają tego słowa w sposób przeróżny. Albo się gdzieś wbombiamy, albo skądś się wybombiamy. Pierwszy raz spotkałem się z tym stwierdzeniem, gdy wszedłem do pokoju mojego syna i grzecznie aż stanowczo powiedział: tato, wybombiaj z mojego pokoju. I po prostu z niego wybombiłem. Pozdrawiam wszystkich. To my wbombimy teraz Darię Zawiałow. to ciągle nam pod duszak tań. Uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan. Ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Minut pozostało do 11:00 i przed nami kolejny przystanek na szlaku zamków i pałaców. Trójka po królewsku. Dzisiaj zabieramy Państwa do pałacu w wielkopolskim Miłosławiu, który też należy do grona najciekawszych i najbardziej znanych rezydencji dawnej arystokracji w tym regionie. Jego właściciele, Milżyńscy i Kościelscy, słynęli ze swojego patriotyzmu, jak i również pasji kolekcjonerskich, dzięki czemu ich pałac bardziej przypominał muzeum niż mieszkalną rezydencję. Zresztą właśnie dlatego w XIX wieku podjęto decyzję o powiększeniu pałacu o skrzydło, które całkowicie zapełniło się dziełami sztuki. Miłosław posiada średniowieczne korzenie. Już w drugiej połowie XIII wieku osada należała do rodziny Kotów, którzy zmienili nazwisko na Miłosławskich. Pod koniec XV stulecia właścicielami zostali Górscy i w latach 30. XVI wieku w Miłosławiu znajdował się dwór będący siedzibą rodziny. Od drugiej połowy XVII wieku następowały częste zmiany właścicieli. Miłosław należał m.in. do Opalińskich, Mycielskich i Grabskich. Z rąk Kajetana Grabskiego wieś wykupił Maciej Nowina Milżyński, starosta Radziejowski i Wałecki, podkomorzy wschowski. Około 1830 roku obok starego dworu powstała nowa budowla wzniesiona przez Józefa Milżyńskiego. Jak ona wyglądała? Była to wówczas niewielka, klasycystyczna willa zbudowana na planie prostokąta. Za sprawą Seweryna Milżyńskiego, który w 1841 roku powrócił z wygnania za udział w powstaniu listopadowym, powstała jego główna siedziba. Całkowite prace zakończono jednak dopiero w 1870, gdyż zaledwie 5 lat po swoim powrocie Milżyński został ponownie uwięziony za udział w powstaniu. I to w tym czasie pałac został znacznie powiększony. Po zakończeniu powstała okazała rezydencja o nieregularnej bryle z wysoką wieżą i lodzią po zachodniej stronie. Wówczas także dołożono skrzydło, które było całkowicie przeznaczone na galerię obrazów. Hrabia zgromadził okazały zbiór dzieł artystów holenderskich, włoskich, francuskich, no i oczywiście polskich malarzy. A po jego śmierci Miłosław stał się własnością kolejnych znanych gospodarzy. Kto tym razem? Seweryn zmarł w 1872 roku. Pałac z rąk i jego spadkobierców został zakupiony przez Józefa Teodora Kościelskiego. Nowy właściciel pałacu był osobą niezwykle dobrze wykształconą. Studiował na uniwersytetach w Heidelbergu i Berlinie. Pełnił również funkcję członka Pruskiej Izby Panów i posła do Parlamentu Rzeszy, w którym zresztą został jednym z przywódców koła polskiego. Po wycofaniu się z polityki w 1894 roku zajął się działalnością kulturalną, społeczną, gospodarczą, no i wówczas również zajął się przebudową pałacu. No i pod koniec XIX wieku rozbudował pałac, tym razem w stylu neorenesansowym. Wieża pałacowa została dodatkowo podwyższona, fasada frontowa została poszerzona z obu stron. Po środku tej głównej fasady znalazł się monumentalny portyk kolumnowy, no i właśnie po przebudowie pałac zaliczał się do największych obiektów pałacowych w Wielkopolsce. Trzeba podkreślić, że hrabia Kościelski był wrażliwy na sztukę, tak jak wcześniej Seweryn Mielżyński, więc łączyła ich pasja. I pewnie miłość do książek, dlatego że w pałacu nowy właściciel zgromadził ogromną bibliotekę, szacowaną na około 20 tysięcy dzieł. Do tego zbiory obejmowały dzieła malarstwa niderlandzkiego oraz rodzimych artystów, jak już mówiliśmy. Zbiory porcelany chińskiej, miśnieńskiej, gobeliny, zbiory sztuki orientalnej, ordery, również takie ciekawostki jak tabakiery czy wachlarze, no oczywiście nie wspominając o militariach. No i to wszystko po śmierci Józefa odziedziczył Władysław August. Po ojcu przejął zamiłowanie do piękna. Był poetą, biblofilem, mecenasem sztuki. Potem dobrami zarządzała jego małżonka Monika. W styczniu 1945 roku wycofująca się armia niemiecka wysadziła pałac, który uległ częściowemu zniszczeniu. W latach 60. budowla została wyremontowana, a potem przeznaczona na placówkę szkolną. I do dziś możemy ją odwiedzać? Tak. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Miłosławia, który udowadnia, że umiłowanie do kultury i sztuki jest dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Tam zabrał nas Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. A z Markiem Gaworskim rozmawiała Marta Piasecka. Your body's broken, yours is bent. Carved a name in flames.